القسم لله الواحد الجبار. Sıkılmış bir yumruk. القسم لله الواحد الجبار. Ahdedilmiş bir söz. القسم للقدس العزيزة. عهدا لك. Çıkılmış uzun bir yol. نبايعه. قسما بالله. Kanla yazılan bir tarih. Bedeli ödenen hayatlar. Bedeli ödenen hayatlar. Çıkılmış bir yumruk, ahdedilmiş bir söz, çıkılmış uzun bir yumruk, kanla yazılan bir tarih, bedeli ödenen hayatlar. Ve her sabah yeniden başlamak.